skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy przechwycony przez niemieckie lotnictwo. Do incydentu doszło podczas trwającego weekendu. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce znaleziono szczątki obiektów przypominających drony. Sprawę bada prokuratura i żandarmeria. Za godzinę w Arizonie rozpocznie się pogrzeb Charlie'ego Kirka, postrzelonego konserwatywnego działacza. Dwa niemieckie Eurofightery poderwane, bo nad Bałtykiem leciał niezidentyfikowany samolot. Okazała się nim maszyna z Rosji. Wiadomość o samolocie, który nie reagował na próby kontaktu i nie miał zgłoszonego planu lotu, sprawiła, że NATO zdecydowało o wysłaniu swojego patrolu. Nad Bałtyk poleciały dwa Eurofightery stacjonujące pod niemieckim Rostokiem. Piloci wizualnie ustalili, że chodzi o rosyjskiego Iła-20, samolot z czasów Związku Radzieckiego. Ta sytuacja jest traktowana jako kolejna w ostatnich dniach prowokacja ze strony Rosji. Dwa dni wcześniej rosyjskie maszyny pojawiły się na estońskim niebie i nad bałtyckim obiektem należącym do Orlenu. Estonia wystąpiła do Organizacji Narodów Zjednoczonych o posiedzenie w tej sprawie. ONZ zajmie się tym już jutro. Podobnie jak Polska po dronach z 11 września, Estonia odwołała się do artykułu 4 traktatu NATO i będą konsultacje sojuszników wobec kolejnej prowokacji ze strony Rosji. Adam Górczewski, Polskie Radio. A dzisiaj odnaleziono szczątki czterech obiektów przypominających części dronów. Dwa z nich są na Mazowszu w miejscowości Wodynie oraz w miejscowości Biała Góra. Jeden w miejscowości Sulmice w województwie lubelskim. W miejscowości Goszcza w Małopolskiem także znaleziono element obiektu przypominającego drona. Ostatecznie służby podejrzewają jednak, że znaleziono tam kawałek modelu samolotu. Sprawę zbadała policja i przekazała ją dalej prokuraturze oraz żandarmerii wojskowej. Niewykluczone, że wszystkie elementy pochodzą od około 20 rosyjskich dronów, które w nocy z 9 na 10 września wtargnęły do Polski. Długie kolejki żałobników utworzyły się przed dzisiejszym nabożeństwem ku pamięci Charlie'ego Kirka, konserwatywnego działacza, który został śmiertelnie postrzelony na wiecu na Uniwersytecie w Utah. Oczekuje się, że pogrzeb przyciągnie dziesiątki tysięcy uczestników. Wszystko ma się rozpocząć około godziny 20 czasu obowiązującego w Polsce. Donald Trump i członkowie jego gabinetu wygłoszą przemówienia podczas nabożeństwa, co spowodowało wprowadzenie niezwykle zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Charlie Kirk miał bezpośredni kontakt z prezydentem i był osobistym przyjacielem wielu jego współpracowników. To był niesamowity człowiek. Mnóstwo młodych ludzi w całym kraju go wręcz wielbiła, a teraz załamane jest tym, co się stało. Powiem kilka słów na pogrzebie, ale żadne słowa tak naprawdę nie mają większego znaczenia po tym, co się stało. Nie zasłużył na to, nikt nie zasługuje, ale Charlie szczególnie. Podkreślił przed wyjazdem do Arizony Donald Trump. Podczas uroczystości głos zabierze też wdowa po zmarłym Erika Kirk. Na samym stadionie jest już kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Atmosfera daleka jest od typowej ceremonii pogrzebowej. Uczestnicy, z których wielu czekało na wyjście od wczesnych godzin porannych, są w większości ubrani na czerwono, biało i niebiesko, symbol amerykańskiej flagi. Zgodnie z sugestią organizatorów i praktycznie nikt nie pojawił się w czerni. Tłum składa się z osób w różnym wieku, od nastolatków po osoby starsze. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. W Belgii dzień bez samochodów. W kilkudziesięciu miastach i gminach, w tym także w stolicy Brukseli, ruch dzisiaj był zamknięty dla aut. Akcja organizowana jest od 2002 roku, a jej celem jest uświadomienie mieszkańcom, jak szkodliwa jest masowa motoryzacja. Dzisiaj bez samochodu już na stałe... Dzień bez samochodu dzisiaj już na stałe jest wpisany do kalendarza Brukseli, która w tygodniu zwykle bywa zakorkowana. Dzisiaj swobodnie można było jeździć na rowerach, wrotkach czy hulajnogach. W kilku miejscach Brukseli można było oddać rower fachowcom do bezpłatnego przeglądu. Bezpłatny był także transport publiczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy w południowo-wschodniej połowie kraju będzie pogodnie. W północno-zachodniej miejscami opady deszczu, a na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i północy Wielkopolski możliwe burze. Jutro pogodnie tylko na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w północno-zachodniej połowie kraju będzie od 13 do 18 stopni. Na pozostałym obszarze od 19 w centrum do 28 na południowym wschodzie.

Czy kruła Santana słono i kruła Santana słodko? Moją twarz na okładkach czytać, że jestem ślicznotką. Chcę miłości bez liku, strach przed sodówki wylewem. Tobie powie, że cienki najbardziej chcę mieć w tym siebie. To co biorę od ciebie chcę mieć i od reszty świata. Razem szybciej zawijać, tobą najbliżej się bratać. Nie mam cienia podejrzeń, że wolno mieć osobowość. A poza byciem sobą mogłabym być twoją żoną. Chcę posiadłość Bolzano i pod Poznaniem w Lizbonie. Góry zwiedzać, gdy rano, potem ocean we dwoje. Tego samego co ty, jesteśmy jedną osobą. Jestem twoją połówką, czuję się prawdziwą sobą. Mamy blanta na spółę, a potem dla mnie gotujesz. Siedzimy we dwoje, to wszystko jest prawie moje. Prawie moje. Ciekawa myśl, wolno mi z sobą być. Ciekawa myśl, wolno mi z sobą być. Ciekawa myśl, wolno mi z sobą być. Ciekawa myśl, wolno mi z sobą być. Ciekawa myśl, wolno mi sobą być. Ciekawa myśl, wolno mi sobą być. Ładny dnia zmieniła twarz, tego bluzku i cięgór, tego co masz. Gdyby miała zmieniła twarz, podobieństwo i wzór, tego co masz. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z obawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zabiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana, na. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism. Gdy spoglądasz, życie dziwnie przypomina film. I kroczy dwa na dwa, z tobą wszystko gra. Pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? Nie wolno mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zapiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana. Nie wolno mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zapiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana, na. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana. Zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana. Proszę, daj mi wytrwać, chociaż do rana, na. Thank you. ładnie mi z tym pobudzeniem. Wołasz czas, start, rusza wielkie zadłużenie. Rozmywa tła, widzę ostro ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Rozprasza fakt, nieustanne uwodzenie. Jak noc za dnia, innych wątków mam zaćmienie. Obsesja trwa, jesteś moim objawieniem. Taka jak twa miłość potrzebna. Biegiem, biegiem, biegiem, biegiem, biegiem, biegiem, biegiem, biegiem. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy, dziękujemy z całego serca. Nazywamy się Zuta. Nie jest to nasz pierwszy koncert, ale stresujemy się tak, jakby był. Także dobrze widzieć wasze twarze i tę niesamowitą ekscytację w waszych oczach. To prawda, stresujemy się no bardzo, bardzo. W skali od 1 do 10 ile dajesz? Ja bym dzisiaj dała 7,5, myślę, naprawdę, naprawdę. Majki nie dowierza, ale ja serio mówię. Ale myślę, że jak usłyszymy brawa, to zejdzie do 5. No to teraz zagramy o tym, co się wydarzyło, czyli Błyski Grzmot. Mam pewne wieści, jestem tu po raz pierwszy, śmiertelny krewny. Zanim podany sernik, nic nie żałuję, choć sporo mnie to kosztuje. Pięknie dziękuję, bądź dobry, bo poszczuje. Byłam już goła, gdy mnie tu przyjęliście. Teraz to ciało ma swe miejsce na liście. Skonfundowana, naczyń to zmieszana. Uczę się na was, gdy zgubię rytm, blamasz. To, jak to, ty wiesz, co dobre masz. Błysk, grzmot, dzieli właściwy czas. To, powiem to jeszcze raz. Błysk i grzmot, dzieli właściwy czas. Dziękujemy serdecznie. Panowie się zamienią wiosłami. Wiecie, jak to u chłopaków bywa. Ja wezmę łyka wody i powiem wam, że przy następnym utworze można by się spodziewać, że więcej nas się znajdzie na tej scenie, gdyż jest to duet. Ale zapomniałam wziąć ze sobą Jaco Brango. No więc będziemy szyć. Będę po prostu, wiecie, dośpiewam jego partię. Co wy na to? Uff. Zachwycam, powiedz jeszcze. Twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogłeś się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem nie spróbuj nam mówić, bym ci mogła odmówić. Nie, to nie. Powiem tylko, że razem z tobą zniknęło mi wszystko. Że w moim życiu szaleje księżyca. I to życie jest nie do życia. Bo tak mnie zachwycasz. Powiem jeszcze, moje serce to tu. Nie wiem, jak mogłem się tak wygubić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może, że chcesz wrócić. Kochani, staramy się dla was zagrać tę płytę, powiedzmy, że tak jak brzmi odtwarzana, no oczywiście są różnice, ale trzymamy się przynajmniej kolejności. Mój ukochany Maksymilian, jak widzicie, żongluje instrumentami, z gitary na bas, z basu na fortepian, wow. Stresuje się! I się stresuje chłopak. No to duże brawa! Maksymilian po raz setny zarzeka się, że nie gra na pianinie. Bardzo ciekawe. No to posłuchajmy, jak Maksymilian nie gra na pianinie. Brakuje mi tego ciepła, twojego cienia w drzwiach. O miłości dzisiaj śpiewam, bo nie umiem sama spać. Nie przeze mnie, nie przez ciebie. Tak musiało być, padły na siebie planety. Jedna ja, a druga ty. Dziękujemy serdecznie. muszę się solidnie napoić, bo przejdziemy teraz do imprezowego utworu. Tak, ja bawiłem się świetnie, grając na pianinie, ale na konkurs chopinowski się nie wybieram. Za mało wierzysz w siebie, popracujemy nad tym, kochany. Myślę, że w takim razie, jeżeli jesteś gotowy ze swoją gitarą, potwierdź mi tylko, jesteś gotowy. No to słuchajcie, rozruszajmy tę imprezkę. Okres! Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Pięknym rankiem, pięknym rankiem pośród gości dałam ponieść się zazdrości. Powiedziałam coś o sobie, co miało ze mną zgnić w grobie. Patrzyłam twoje wady, już są moje, nie ma rady. Jeszcze wczoraj cię nie znałam, dobrze, że się zakochałam. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Porównałam się już z każdym, a nie robię w mojej branży. Przekonałam samą siebie, że mnie warta jest już ciebie. Oczekuję wciąż nagrody, jakby to były zawody. Wyhodowałam nerwice, zamieszkuj potylicę. Jeżeli zdarza wam się umierać ze zmęczenia, nie dlatego, że jesteście niewyspani, ale po prostu wasz mózg za dużo ma do przetrawienia, pamiętajcie, żeby sobie powiedzieć, jak dobrze, że mam co trawić. Są tacy, których mózgi przymierają głodem! Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Mam okres, przechodzę okres autodestrukcyjny. Dziękujemy, dziękujemy z całego serca. Pozdrowienia również dla wszystkich, którzy nas oglądają bądź słuchają, którzy są blisko, acz daleko. Dziękujemy, że jesteście, no i dziękujemy, że jesteście tutaj z nami, kochani. Słucham cię, Maksiulku. Chcesz ja coś dodać? Tak, ja chciałem dodać, że teraz następny numer dedykujemy naszemu przyjacielowi i producentowi tej płyty, Piotrowi Kołodyńskiemu, który nas dzisiaj realizuje. Brawa dla Piotra. To jest jego ulubiony utwór z tej płyty. Mój, tak powiedzmy, jest w pierwszej trzynastce. Ale robimy, co możemy, żeby cała szczęśliwa była... Cała szczęśliwa była rodzina. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Żeby cała rodzina była szczęśliwa. No więc... Zagrajmy teraz dla naszego Piotrusia i wypatrujmy uśmiechu na jego twarzy. cóż przygoda. Syreno, budzisz mnie w nocy. Syreno, malujesz oczy. Syreno, czuję twój dotyk. Syreno, i mam cię. Pozwolę sobie wszystkim powiedzieć, Piotruś się uśmiechał od ucha do ucha. Mimo tego, że raz zamiast amolu zagrałem adur. Wyrozumiały. Teraz mamy niesamowitą okazję zagrać utwór, który współkomponował z nami wyjątkowo na tej płycie. To jest jedyny taki utwór. Współkomponował go i robił z nami nasz drogi przyjaciel Mikołaj Franczak, obecny tutaj grający na basie i syntach. Prod Majki, we love you. You know. Maksiu weźmie wody łyk. No i pokażmy, cośmy tam razem ukręcili. Rodzice Mikołaja mówili, że super i wydaje mi się, że odbiór też był w ogóle ciepły, nie? Był ciepły. No to gramy. Czy gramy? O, gramy! Oj, tutaj, dało mi tu też, trzemi się lał, rzuci, jeszcze ci mało gadaj, strów, za co niegdy chcę cię słuchać, ups, ups, ups. Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Żeby z miejsca w końcu ruszyć. Czy mam ci ręce odpiłować? I ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć. Czy mam ci ręce odpiłować? i ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? I ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? I ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Kochani, to były problemy techniczne po raz pierwszy i pewnie nie ostatni, ale miejmy nadzieję, że ostatni tego wieczoru. Dziękujemy wam za to bardzo odpowiednio w ogóle przy tym utworze, który jest o tym, że co tutaj się stało i tu też, to tu dzisiaj jest tą sceną. Ale jakże mi miło powiedzieć, że zaraz Maksymilian będzie opowiadał jakąś ciekawą historię, a ja się napiję, ponieważ przechodzimy do utworu, który z tej płyty, już teraz mogę to chyba powiedzieć na głos, jest moim ulubionym, moim faworytem. Oczywiście nie wymagam, żeby to każdego był ulubiony utwór na tej płycie, ale mam nadzieję, że będzie wam przyjemnie wysłuchać o tej części mojego dziwnego mózgu. Jeśli chodzi o mnie, to na pewno jest w top 12 ulubionych. Nie, jest wysoko. Teraz też mało czasu upłynęło od wydania naszego albumu, ale my też nie mieliśmy... Mało, dwa dni chcę tylko dodać. Tak, dostajemy mnóstwo wiadomości, ale przez przygotowania do koncertu takich za dobrze jeszcze nie sprawdzaliśmy, ale w tych, co widzieliśmy, to właśnie ten utwór jest typowany jako jeden z faworytów. No to zobaczmy, czy państwo się zgodzą. A czy wszystko się tutaj już zgadza? Tak, wszystko w porządku? No to co? No to jeżeli zaczynamy. Jeżeli jesteśmy gotowi, to grajmy dalej, cóż innego. Muszę w kółko powtarzać maszynie. u ciebie się pali, pozwolisz, że wejdę. Nie zapomnij mnie. Tak bosko pachnie, nie chcę stąd iść. Nie zapomnij mnie. Cudownie rozpraszać się twoim pięknem. Po ciebie przyjdą, weź także mnie. Chcę powiedzieć, że mamy dzisiaj wyjątkową, wyjątkową datę. Jest dzisiaj 21 września, co dla nas oznacza od teraz rocznicę występu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także jest to druga rocznica wydania naszego jak dotąd najpopularniejszego utworu pod tytułem Elvis. I z tejże okazji, żeby tego króla godnie uczcić, chciałabym, żeby to wykonanie różniło się od tego, co można było już słyszeć kiedykolwiek wcześniej. Chciałabym, żeby ze mną na scenie znalazły się niesamowite osoby, które miałam okazję przy tworzeniu tej płyty poznać, czyli zespół Brassers. Jak państwo mogą zobaczyć, a państwo przed radiami nie mogą usłyszeć, więc powiem. Wchodzi tutaj tłum pięknych, pięknych dusz, cudownie cudownych mężczyzn i oni trzymają w swoich rękach, to jest dla osób, dla radiosłuchaczy, tak? Trzymają w swoich rękach instrumenty i te instrumenty to są nie byle jakie, są to moje ulubione, są to dęciaki. No i dzisiaj w tej wyjątkowej odsłonie chciałabym bardzo tego Elvisa wam zaprezentować, ale zanim się do tego zbierzemy, bo panowie muszą się tutaj oczywiście nastroić, nie no żartuję, nastroili się wcześniej, ale muszą się trochę przygotować, ja tymczasem chciałabym powiedzieć, że to, co się wydarzyło w naszym życiu po tym, jak Elvis stał się szerzej znany, nie tylko w naszym domostwie, nie mieści się w głowie. To jest to, że my tutaj stoimy przed państwem, to jest tak olbrzymie błogosławieństwo, szczęście, czy fart, czy co. Ciężko naprawdę zebrać wszystkie czynniki, które miały na to wpływ, a ostatecznie, finalnie stoimy tutaj na tej przepięknej, legendarnej scenie. Tutaj rozstawia się cała orkiestra, żeby zagrać numer, który z moim chłopakiem wymyśliliśmy w salonie jego rodziców. W jadalni, dokładniej rzecz biorąc. To nie ten numer, nie w tym miejscu. Zrobiliśmy u nas w mieszkaniu w sypialni Elvisa. O czym mówisz? Nie, kochany, mylisz się. Ale to nic. To nic, wybaczam ci i nie będę ci tego trzymała gdzieś tam z tyłu mojej głowy. Prawie, że obiecuję. Może kiedyś zrobimy o tym piosenkę. Tymczasem, czy panowie są gotowi? Och, kiwają wszyscy, że są gotowi. No to zagrajmy. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkasz? Ciska guma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkasz? Ciska guma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkasz? Ciska guma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkasz? Ciska guma, ja cała samotna. Tylko wiąże że buty przy półtorej minuty, a ja wiem, że to ten. Gdzie pół mojego danie zadają pytania, a ja wiem, że to ten. Gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę, a ja wiem, że to ten. Ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie, a ja wiem, że to ten. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkasz. Wciska puma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkasz. Wciska puma, ja cała samotna. cała samotna, choć bliżej się ciebie nie spotka. Ścisa puma, ja cała samotna. Gotuję mi makaron do taty, że tak szaro, a ja wiem, że to ten. Piszę listy miłosne, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny nieprzyzwoicie przyspieszy, serca bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi do salonek, wzrok na mnie podniesiony i ja wiem, że to ten. No. Nie mam ochoty pójść, aż do ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ścista tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała. Nie mam, po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam? Ściska tłuma, ja cała samotna. Ściska tłuma, ja cała samotna. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać drugim człowiekiem. Życie pogada pełne sekretów, czarnym człowieku, czarnym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, złożony tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, złożony tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, złożony tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Pozostanie, co jadasz na śniadanie i czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy te pięć. Pójdą wśród setek innych domów z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Myślę, że dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Serdecznie pozwolicie, że wezmę wody łyk. Oczywiście to nie była wyjątkowo nasza kompozycja. Były to szare miraże zespołu Manam. Olbrzymi zaszczyt śpiewać to przed Państwem. Dziękujemy.